ใบหน้าใบตานั้นย่อมผ่องใสอาการที่เกิดขึ้นจากสภาวะกายของท่านนั้นดูแลสะอาดผ่องแผ้วดูแล้วชวนให้คิดชวนให้มองเป็นเสน่ห์ยิ่งนักนักปฏิบัติทั้งหลายอัครสาวกของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ดำรงความดีอย่างตรงไปตรงมานักปฏิบัติที่ดีนั้นย่อมไม่มีมนทินนักปฏิบัติที่ดีนั้นต้องยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีในเรื่องของศีลผู้ที่มีศีลดีก็ต้องงามทั้งภายในแล้วก็งามทั้งภายนอกอายตตันอายตนะภายในก็คือจิตใจของท่านช่วยเล่งไม้ให้ดังอีกนิดหนึ่งอายตนะภายในเนี่ยก็คือจิตใจของท่านมันจะบ่งบอกออกมาทางหน้าทางใบหน้าทางกิริยามารยาทด้วยอายตนะภายนอกถ้าจิตใจไม่ดีเนี่ยอาตมาก็เชื่อได้ว่าใบหน้าเนี่ยย่อมไม่ผ่องใสสำหรับผู้มาประพฤติปฏิบัติเพราะจิตนั้นมีมนทินถ้าเกิดงามด้วยจิตใจภายในเนี่ยใบหน้าใบตาผิวพรรณผ่องแผ้วดูแล้วมองให้เย็นตาให้สบายใจอายตนะภายนอกก็คือกิริยามารยาทย่อมงามไปด้วยงามไปด้วยวาจาคือมีคำพูดที่เพราะไพเราะจับใจมีการกระทำไม่แอบแฝงมีการกระทำที่เสมอต้นเสมอปลายรวมสรุปย่อง่ายง่ายคือผู้มีจิตใจดีเนี่ยการกระทำก็ย่อมดีด้วยสำหรับนักปฏิบัติคำว่าเป็นผู้นักปฏิบัติเนี่ยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้คำนึงถึงว่าว่าตัวตนของคนเราเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนที่ท่านหลงอยู่ว่าตัวของท่านญาติของท่านเมียของท่านผัวของท่านทรัพย์สมบัติของท่านมันไม่มีตัวตนมันเป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติผัดกันชมมีคนไหนบ้างที่เกิดมาแล้วไม่ตายคนที่ตายเนี่ยก็ฝักไฟต่อมนทินมาทั้งสิ้นไม่มีใครล้างมนทินได้ดุจดังองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและอัครสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่านิพพานเนี่ยแปลว่าว่างเปล่าก็คือหลุดพ้นไม่ติดต่อมนทินทั้งสิ้นคนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยต้องดับด้วยจิตของท่านดับด้วยกายดับด้วยกายก็คือไม่ติดต่อรูปนะไม่ถือว่าตัวของเราไม่ใช่ถือว่าเป็นของเราคือความว่างนะว่างเปล่าว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาเพราะกรรมเกิดมาในเพื่อยึดติดต่อมนทินนะมนก็คือหมกมุ่นต่ออาสวะกิเลสคือความร้อนนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ว่าผู้ที่หมกมุ่นต่อมนทินเนี่ยเท้าของท่านเนี่ยเหมือนเหยียบไฟอยู่มือของท่านเนี่ยก็เหมือนถือถ่านก้อนถ่านอยู่ ส่วนปากของท่านเนี่ยเหมือนคาบเหล็กแดงอยู่นะคนที่หมกมุ่นต่อมนทินคือผู้มีมนทินเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยย่อมไม่มีมนทินมนก็คือหมกมุ่นต่ออาสวะกิเลสคือสิ่งเศร้าหมองนักปฏิบัติเนี่ยถ้ายังหมกมุ่นต่อมนทินต่างๆเนี่ยก็ยอมพบแต่ความวิบัติก็ยอมพบต่อความเร่าร้อนยอมพบต่อความลำบากของการเป็นอยู่แล้วก็ทุกขเวทนาของการปฏิบัติ เพราะนักปฏิบัติที่มีมนทินเนี่ยย่อมไม่รู้ทิศไม่ยอมย่อมไม่เข้าใจในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาคำว่าศีลเนี่ยก็บอกไว้แล้วว่าอายตนะภายในและภายนอกผู้มีศีลเนี่ยก็คือมีความสำรวมความสำรวมเนี่ยทั้งกายทั้งวาจาและก็ใจเนี่ยเชื่อว่าศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุของนักปฏิบัติเนี่ยก็คือจะต้องรู้จักศีลเสียก่อนศีลก็คืองามทั้งภายในและภายนอกคืออายตนะภายในก็คือจิตของท่านจิตเนี่ยคิดดีทำดีการกระทำต่างๆเนี่ยก็ไม่ร้อนต่อการปฏิบัติและการเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดผู้ที่มีศีลที่มีมนทินต่อศีลก็ย่อมเร่าร้อนต่อการปฏิบัติและความเป็นอยู่ในหมู่คณะเช่นเดียวกันทำไมหลวงพ่อจึงบอกว่าผู้ที่มีมนทินเนี่ยทั้งเป็นพระก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีเป็นนักปฏิบัติหรือเพศคารวาสเนี่ยที่ไม่รู้ศีลเนี่ยเท้าทำไมจึงเป็นไฟคนที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีมนทินเนี่ยคือกิเลสเนี่ยมันยังพอกพูนอยู่เนี่ยย่อมไม่สงบนิ่งมนก็คือหมกมุ่นต่อสิ่งเล่าร้อนก็คือความเศร้าหมองก็คือกิเลสนั่นเองทินก็คือเปรียบเสมือนเครื่องปฏิณโฉมคำว่าเครื่องปฏิณโฉมเนี่ยเอาเฉพาะกายเราก่อนถ้านักปฏิบัติเนี่ยคือพระคุณเจ้าเนี่ยรวมทั้งลูกเนรรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีเนี่ยยังรักเครื่องปฏิณโฉมก็คือยังรักสวยรักงามเอาด็อกมาใส่บ้างแต่งกายเป็นพระแต่ว่าทำเป็นหล่อสีนั้นสีนี้เอาตะรีดมารีดให้จีวรกีบงงเลยสีนั้นสีนี้มีเครื่องประดับแวววาวไปทั้งร่างกายเนี่ยท่านลองนึกตามหลวงพ่อซิว่าจะมีใครยอมรับกราบไหว้ท่านบ้างพระจะมาแต่งตัวสวยก็ไม่ได้ชีก็มาแต่งตัวสวยไม่ได้แต่ด้วยกฎด้วยวินัยเนี่ยเป็นข้อบังคับเปรียบเสมือนกฎหมายของบ้านเมืองเช่นเดียวกันเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งตั้งกฎไว้เนี่ยให้พระภิกษุเนี่ยมีผ้าสามผืนแม่ชีนั้นก็ต้องโกนหัวนุ่งขาวมีสบายพาดเฉียงไม่มีการผัดหน้าทาเล็บไม่มีใส่ด็อกใส่สร้อยข้อไม้ข้อมือมีการแต่งตัวสีนั้นสีนี้เขาเรียกว่าเครื่องปฏิณเนี่ยไม่มีนั่นกิเลสก็หมดไปแต่ทำไมหลวงพ่อจึงบอกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีมนทินมนก็คือยังหมกมุ่นอาสวะกิเลสคือทางใจใจเนี่ยเมื่อใจร้อนเนี่ย ใจมันไม่อยู่ที่ก็คือกิเลสทำให้มีความเศร้าหมองต่อความเป็นอยู่ก็ชอบเดินไปเดินไปกุฏินั้นบ้างไปกุฏินี้บ้างอยู่ในวัดก็สงบร่มเย็นดีก็เดินไปไปจังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างนี่คือเรียกว่าร้อนนะเหยียบไฟเท้ามันร้อนเหยียบไฟอยู่ทั้งที่เราอยู่สถานที่ที่ดีแล้วมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านคอยกราบไหว้เรากราบไหว้ท่านอยู่มีคัมภีร์มีมนต์คาถาที่สวดอยู่ทุกวันมีการสอนสมาธิเจริญภาวนาแต่ก็ยังไม่พอใจเพราะผู้มีมนทินเนี่ยย่อมเร่าร้อนทั้งจิตใจมือเนี่ยก็ยังร้อนคือเข้าขอยังมีความโรคบิณฑบาตก็ยังเลือกกินเลือกใช้เนี่ยข้าวปลาอาหารในบาตรที่ท่านบินมาเนี่ยท่านยังเลือกกินเลือกใช้จีวรก็เลือกที่อยู่ก็เลือกมือก็ถือไฟถือไฟก็คือไปหยิบไปฉวยของผู้อื่นละเมิดสิทธิของหมู่คณะก็เกิดความขัดแย้งทางปากปากก็คาบไฟก็คือมีการนินทาด่าว่าชกต่อยทะเลาะเบาะแว้งกันคนทะเลาะกันเนี่ยมีความเร่าร้อนไหมโยมลองคิดดูพระคุณเจ้าเนี่ยคาบไฟก็คือมีมนทินหรือมีการทะเลาะเบาแวงเนี่ยเขาเรียกว่ามีมนทินปากยังส่อเสียดด่าว่าผู้อื่นเนี่ยย่อมมีความร้อนรึกเข้าไปถึงจิตใจเท้าเป็นไฟมือถือถ่านปากคาบเหล็กปากแข็งนะเหล็กมันแข็งมากแต่มันก็แพ้ไฟยังไงก็บอกปากดีเข้าไว้ไม่ยอมรับความเป็นจริงโกหกเป็นไฟแต่ว่ามันก็ร้อนลึกเข้าไปถึงใจก็คือจิตจิตของท่านก็คืออารมณ์นั่นเองกิเลสก็คืออารมณ์นะอายตนะภายในเนี่ยสอให้เห็นแล้วเพราะว่าเราร้อนอายตนะภายนอกเมื่อใจร้อนเนี่ยกายก็ไม่อยู่แล้วไปตามอารมณ์นักปฏิบัติเนี่ยจึงปฏิบัติเนี่ยไม่นิ่งไม่สงบไม่หลุดพ้นเพราะว่าไม่วางว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยย่อมไม่มีตัวตนย่อมไม่มีทรัพย์สมบัติย่อมไม่ติดต่อมนทินทั้งสิ้นคือไม่หมกมุ่นต่ออาสวะกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองคือความร้อนตอนนี้ท่านลองนั่งนึกสิว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเราตัวนี้มันไม่ใช่ตัวตนของเรานั่งนึกไปว่าร่างกายของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีแค่ธาตุสี่เท่านั้นเองมันไม่ใช่ตัวตนมีธาตุมันรวมธาตุกันอยู่มีอาการ32มีกระดูก206ชิ้นทำไมไม่ใช่ตัวตนตัวของท่านเนี่ยลองห้ามมันแก่ได้ไหมห้ามมันป่วยได้ไหมถ้าเป็นตัวของท่านตนของท่านห้ามมันหิวได้ไหมก็ห้ามไม่ได้ตัวของท่านตนของท่านเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแล้วเราอาศัยมันอยู่อาศัยธาตุมันตัวของท่านเนี่ยมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วก็อาศัยอากาศธาตุที่อยู่ปัจจุบันนี้ธาตุดินก็คือกระดูกนะท่านลองนึกไปธาตุน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองธาตุไฟก็คือมีความร้อนอบอุ่นในกายในร่างของท่านนะฮะธาตุลมก็มีการหายใจเข้าไปสูดลมเข้าไปก็คือพุทเข้าโทออกนั่นเองไอ้ที่สูดเข้าไปเนี่ยมีอะไรอีกก็มีอากาศเข้าไป แล้วตรงไหนมันเป็นตัวของท่านนะมันมีแค่ธาตุดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งสมมุติจิตมันแฝงมันฝังอยู่ในกายในธาตุของท่านเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นจากกามราคะระหว่างพ่อและแม่เราเนี่ยมีความพอใจยินดีต่อเรือนร่างยังหลงอยู่ในตัวในตนเนี่ยยังไม่เข้าใจก็จึงหลุดเข้าไปแต่งงานมีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็ย่อมสร้างตัวตนคือสร้างธาตุขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นเครื่องปฐินนะปฐินก็คือเครื่องประดับมีครอบครัวไหนบ้างที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกนะบางท่านก็บอกว่ามีลูกไว้เนี่ยเป็นพยานรักนะมีครอบครัวก็ทำให้อบอุ่นขึ้นเพราะมีลูกนะจริงๆแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยก็แย่อยู่แล้วก็ยังเอากายอื่นมาจำแนกออกมาอีกนะแล้วท่านที่มีลูกเนี่ยท่านลองนึกไปที่คนที่มีครอบครัวไอ้ลูกของเราเนี่ยเบ่งมากระท้องอุ้มมากระท้องทำมากับมือเนี่ยป้อนข้าวเช้ากลางวันเย็นใส่เสื้ออาบน้ำเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเนี่ยเมื่อลูกของเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทำตามที่เราต้องการไหมท่านลองนึกไปสิว่าใครมีลูกที่เกเรใครที่มีลูกที่มันดื้อท่านเคยร้องไห้กับลูกท่านเนี่ยกี่ครั้งกี่หนแล้วโกรธลูกโกรธสามีโกรธภรรยาของท่านเนี่ยกี่หนแล้วทะเลาะกับญาติผัวญาติเมียญาติพี่ญาติน้องที่คานตามกันมาเนี่ยกี่ครั้งกี่หนแล้วในสิ่งที่ท่านเกิดมามันเป็นสิ่งจอมปลอมมันเป็นสิ่งสมมุตินะเพราะท่านเนี่ยติดมนทินมาตั้งแต่อดีตชาติท่านทำกรรมชั่วทำความผิดนะเมื่อท่านทำความชั่วนี่ก็มีมนทินต่อสภาวะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาเนี่ยย่อมมีชะตากรรมเนี่ยไม่เหมือนกันดังเช่นผู้มาปฏิบัติที่มารักษาศีลเนี่ยถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยย่อมมีมนทินพระพุทธเจ้าบอกว่าคำว่ามนทินเนี่ยก็คือกิเลสนะมันเป็นเครื่องทำให้มัวหมองนะหรือดุจว่ากิเลสเนี่ยดุจสนิมใจนะคำว่ามนทินเนี่ยคือเครื่องเศร้าหมองนะกิเลสเนี่ยแปลว่าเปรียบนะฮะเปรียบเสมือนสนิมเนี่ยมันติดอยู่กับเหล็กติดอยู่กับใจเนี่ยขัดเท่าไรมันก็ไม่ออกมันกัดจนเหล็กก่อนนะก็คือจิตใจของท่านนั่นแหละเจ็บโน่นช้ำนี่กระทบกระทั่งแล้วก็โทษเทวดาโทษเจ้าที่เจ้าทางโทษคนนั้นโทษคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านน่ะมีมนทินคือความมัวหมองมัวเมาต่อกิเลสจึงไม่หลุดพ้นนะฮะตอนนี้ท่านลองมาตั้งสติใหม่ท่านลองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตั้งสติใหม่ว่าร่างกายของเราเนี่ยที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราลองนึกซิว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรากำหนดจิตไว้ที่ใจสินะกำหนดจิตไว้ที่ลมหายใจเนี่ยอยู่ที่ใจอยู่ที่หน้าอกท่านน่ะหายใจไปนึกไปเราจะมีแต่จิตที่บริสุทธิ์ว่างเปล่าเราไม่มีมนทินในจิตไม่มีเครื่องประดับคือทรัพย์สมบัติไม่มีพี่ไม่มีพ่อไม่มีน้องไม่มีญาติเรามาตัวคนเดียวเราก็กลับคนเดียวคนที่ตายเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ที่เรามีมนทินอยู่เนี่ยคือกิเลสเนี่ยติดอยู่กับความสวยงามเครื่องประดับคือบ้านสวยๆนะมีบ้านสวยมีรถสวยมีเนื้อที่มีเงินมีทองมีอาหารการกินมีเศรษฐกิจมีภารกิจมีบริษัทเยอะแยะใน หน้าที่ของท่านที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านลองคิดดูว่านั่นคือเครื่องปฏินโฉมในระยะที่ท่านมีชีวิตอยู่เท่านั้นเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นสัมภาระในการเป็นอยู่นะดงรู้ซึ่งว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยนายกรัฐมนตรีเอ่ยรัฐมนตรีเอ่ยเนี่ยมันเหาะเหินเดินอากาศได้ไหมท่านก็เคยเห็นนะนายกเมืองไทยเนี่ยตายหาหลายคนแล้วรัฐมนตรีก็ตายหลายคนทำไมไม่เอาสิ่งทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนเนี่ยมายืนหยัดต่อชีวิตต่อธาตุของมันเนี่ยเอาไว้ได้ไหมไม่ได้ยังรักษากายรักษาใจให้มันดีรักษาทรัพย์สมบัติเนี่ยยังอยู่ไม่ได้และนับประสาอะไรผู้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยยังมีมนทินอยู่คือมีกิเลสยังทำจิตตอนนี้ไม่ว่างนะท่านลองทำจิตของท่านให้ว่างสิหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำจิตให้ว่างแล้วว่าเราไม่มีตัวตนแล้วตอนนี้เราไม่มีตัวไม่มีตนยิ้มอย่างเดียวว่าถ้าเราไม่ยึดติดในตัวของเราเองเนี่ยแล้วก็ตัวผู้อื่นเนี่ยจิตเราจะว่างไหมทรัพย์ก็ไม่มีสมบัติก็ไม่มีพี่ก็ไม่มีน้องก็ไม่มีแค่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเอาจิตหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ให้ดูสักหน่อยสิตอนเนี้ยทำจิตให้ว่างนึกถึงความว่างเปล่าทั้งหมดสิ่งที่เห็นเราก็ไม่อยากเห็นสิ่งที่พบเราก็ไม่อยากพบสิ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่คิดอนาคตเราก็ไม่คิดหายใจพูดเข้าโผล่ออกว่างไปหมดทุกอย่างกิเลสเนี่ยมันไม่ได้ดับอยู่ที่การกระทำมันไม่ได้ดับอยู่ที่กายนะมันดับอยู่ที่ใจท่านที่จิตที่มันฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่นึกโน่นนึกนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่มันเป็นความเศร้าหมองของการเกิดเราลองนึกไปสิว่าปัจจุบันเนี้ยเราไม่เอาละทำจิตให้ว่างดิ่งเราไม่มีพี่ไม่มีตัวไม่มีตนนั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกถึงพระพุทธรูปนะพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจก็ได้ดิ่งมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะได้ยินเสียงอะไรก็ช่างแม่มันอย่าไปยุ่งกับมันตอนนี้เราทำจิตว่างนะหลุดจากมนทินเก้าประการนะพระพุทธเจ้าบอกว่ามนทินที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามไว้เนี่ยมีเก้าอย่างด้วยกันนะตอนนี้เราหลุดแล้วเราทำจิตใจให้ว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติเราก็ไม่ติดต่อสิ่งเศร้าหมองต่างๆเนี่ยก็ย่อมมีความสุขก็คือรักกิเลสได้ดับด้วยอารมณ์ของจิตคือไม่อยากได้ดับด้วยใจจริงๆนะเขาบอกว่ามนทินเก้าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามว่านักปฏิบัติเนี่ยคือพระเนนแล้วก็แม่ชีเนี่ยถ้าจะไม่มีมนทินก็คือหนึ่งไม่มีความโกรธไอ้ความโกรธนี่เราจะดับได้ไงก็ดับอยู่ที่ใจท่านนะฮะมันโกรธทับเดียวเดี๋ยวมันก็หายเราตอนนี้เราไม่มีโกรธใครลองดับซิว่าความโกรธไม่มีแล้วตอนนี้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทว่างเปล่าหมดไม่ยินดียินได้อะไรตัวตนที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ใช่ของเราแค่ธาตุดินน้ำลมไฟนะคนหนึ่งคือที่จะทำให้เรามีมนทินคือความเศร้าหมองได้ก็คือโกรธพระพุทธเจ้าว่าห้ามนักปฏิบัติไม่ให้มีโกรธแล้วก็สองริษยาก็คือตัวอิจฉาริษยาคือมองเห็นผู้อื่นเนี่ยเลวไปหมดไม่ดีไปหมดตอนนี้เราหยุดแล้วเราไม่คิดแล้วตัวริษยาเราไม่มีแล้วไม่อิจฉาริษยาใครแล้วไม่ตีหน้ายักให้ใครไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ริษยาไม่อยากได้ของใครนั่นคือเครื่องที่ถ้าเราไปติดคำริษยาเนี่ยอาฆาตมาดร้ายผู้อื่นอยากได้ของผู้อื่นนินทาอิจฉาชาวบ้านเนี่ยคือตัวริษยาพระพุทธเจ้าบอกนักปฏิบัติเนี่ยถ้ามีตัวโกรธมีตัวริษยาเนี่ย ย่อมมีมนทินคือความเศร้าหมองส่วนตัวที่สามคือมายานี่ตัวนี้สำคัญมายาก็คือมารยานั่นเองป่วยนิดๆหน่อยๆทำเป็นว่าป่วยมากปากว่าไม่อยากได้แต่มือใจจริงๆแล้วอยากได้มาปฏิบัติเนี่ยตัวเองว่าเป็นพระแต่ใจมันไม่เป็นพระไม่เป็นชีไม่เป็นเนรเข้ามาวัดแล้วใหม่ๆก็ศรัทธาพอตัวมายามันเกิดขึ้นคือปวดเมื่อยหน่อยง่วงหน่อยทำงานหนักหน่อยแล้วไม่ได้สิ่งตอบแทนเนี่ยก็เกิดมารยามารยาสาไถเขาว่างั้นหลอกตัวเองไม่พอหลอกผู้อื่นอีกนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นมนทินคือความเศร้าหมองกับนักปฏิบัติแต่ตอนนี้เราไม่มีมายาแล้วไม่มีมารยาว่าเพราะมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเราทำจิตให้ว่างเขาไว้นะเราไม่โลภไม่โกรธไม่ริษยาใครนะไม่มีมารยาแล้วมึงปวดก็ปวดไปไอ้ร่างกายเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราอะไรมันจะคันอะไรมันจะตอมอะไรมันจะเมื่อยมันจะปวดยังไงเนี่ยก็ทำวางเฉยนะแล้วข้อ4ก็คือพูดปดนะนักปฏิบัติเนี่ยทำให้มัวหมองมีมนทินเศร้าหมองได้เนี่ยย่อมไม่พูดปดตอนนี้เราก็ไม่พูดปดแล้วนั่งหายใจพูดเข้าโทออกทำจิตให้ว่างไม่เอาอะไรทั้งสิ้นตอนนี้กายก็ไม่ใช่ของเราใช้หูฟังอย่างเดียวแล้วก็นึกตามหลวงพ่อไปว่าเราไม่พูดปดตอนนี้พูดไม่ได้เพราะว่าปิดปากนั่งสมาธิตัวพูดปดคงหมดไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราลืมตามาแล้วยังพูดปดโกหกมดเท็จหลอกลวงอยู่เนี่ยแสดงว่าท่านน่ะเป็นนักปฏิบัติที่มีมนทินต้องอยู่กับความเศร้าหมองต้องอยู่กับความร้อนก็คือเท้าร้อนมือร้อนปากร้อนแล้วก็ร้อนที่อยู่ร้อนผ้าเหลืองจะต้องสึกแล้วผลของการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ก้าวหน้าเพราะพูดปดนะก็หกนะข้อที่4ข้อที่5เห็นผิดเห็นผิดเป็นชอบก็คือเห็นความชั่วเนี่ยยินดีเห็นความดีแล้วก็บอกว่าไม่ถูกก็คือมีความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนใครทำอะไรเนี่ยขวางไปหมดไม่ถูกไปหมดตัวเองเก่งสักคนเดียวตัวเองถูกอยู่คนเดียวคนโน้นพูดธรรมะมาก็บอกว่าผิดไม่ถูกคนโน้นทำอะไรก็บอกว่ามันไม่ใช่ทั้งที่รู้ว่าถูกแต่ขอให้ข้าเนี่ยได้พูดได้แสดงหน่อยแล้วถูกหมดไม่ใช่เรียกมีความเห็นผิดไม่นึกถึงตัวเองว่าตัวเองนั้นเนี่ยผิดบ้างนักปฏิบัติเนี่ยเห็นผู้อื่นผิดมองเห็นคนดีเนี่ยมีโทษใหญ่เท่าภูเขาโทษความผิดของตัวเองเนี่ยเท่าเส้นผมเนี่ยย่อมมีความเศร้าหมองเช่นเดียวกันมีดำริผิดคือหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแล้ว มันผิดเนี่ยสำนักนี้เก่งกว่าสำนักโน้นเก่งกว่าวัดของเราเก่งกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยมันเล่มเดียวกันวินัยก็ข้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยถ้ายังมีความเห็นผิดเนี่ยย่อมมีความเศร้าหมองเช่นเดียวกันที่พระพุทธเจ้าว่าข้อ5ส่วนข้อ6เนี่ยลบหลู่บุญคุณท่านนะข้อนี้สำคัญลบหลู่บุญคุณท่านก็คือถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังลบหลู่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่ดีบ้างน่าจะเปลี่ยนกฎเปลี่ยนวินัยข้อนั้นข้อนี้ท่านสอนอย่างนี้มันก็ขัดต่อความเป็นอยู่แล้วก็ต่อความเป็นจริงเนี่ยลบหลู่เหมือนกับเรามีพ่อมีแม่เนี่ยเราไปลบหลู่บุญคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเรียกว่าเนรคุณเหมือนกับฉันเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเนี่ยเราก็ลบหลู่เอาไปนินทาเอาไปว่าเอาไปด่าว่าเอาไปนินทาหาว่าอย่างนั้นหาว่าอย่างนี้ลบหลู่บุญคุณ บุญคุณท่านก็ถือว่าเป็นผู้มีมนทินย่อมพบแต่ความเศร้าหมองนะก็เหมือนกับแม่ชีเนี่ยไม่ทำความเคารพพระพระเนี่ยไม่เคารพองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหมู่คณะนั้นย่อมมีมนทินเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราลบหลู่ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยย่อมมีความเร่าร้อนเหมือนปากในคาบเหล็กแดงมือถือถ่านเท้าเหยียบไฟอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าร้อนร้อนที่อยู่ร้อนกายร้อนใจเนี่ยเขาเรียกว่ามีมนทินคือความเศร้าหมองไม่เบิกบานปฏิบัติก็ไม่ดีไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญาเขาเรียกว่าลบหลู่ผู้มีบุญคุณคือมนทินข้อที่6ส่วนข้อที่7ตันหนีเนี่ยความตันหนีทีเหนียวเนี่ยการเป็นพระเนี่ยต้องมีแต่การให้มีแต่เมตตาทั้งเนนทั้งแม่ชีเนี่ยย่อมมีเมตตาย่อมตัดตัวตันหนีคือยึดมั่นยึดติดว่าเป็นของของเราของคนอื่นแตะไม่ได้ของเราเนี่ยใครห้ามแตะแต่ของคนอื่นเอาจะทำบุญทั้งทีเนี่ยตันหนีทีเหนียวทั้งที่มีเงินมีทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยรอเมื่อนั่นรอเมื่อนี่เอาไว้ทำบุญวัดนั้นดีกว่าจะได้บุญเอาไว้ทำกับพระองค์นี้ดีกว่าคือตัวตันหนีตันหนีเนี่ยทำให้เรามีจิตใจคับแคบมีความเห็นแก่ตัวนะมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะตัวโกรธก็ตามมาตัวริษยาก็ตามมาตัวมายาก็ตามมาตัวพูดปดโกหกก็ตามมาตัวเห็นผิดตัวลบหลู่เนี่ยย่อมมาหมดเลยคนที่มีความตันหนีก็คือจิตใจคับแคบเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีจิตใจตันหนีเนี่ยย่อมหม่นหมองเศร้าหมองคือมีมนทินกับนักปฏิบัติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระเนนกับชีเนี่ยย่อมไม่มีตัวตันหนีอย่าตันหนีด้วยความเมตตาไม่ได้ต้องมีเมตตาเยอะๆให้เยอะๆนะข้อที่8มักอวดนะอวดอ้างอวดดีนะนักปฏิบัติเนี่ยอวดอ้างอวดดีอวดตัวเองว่าเก่งอวดตัวเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่นะอวดตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้องค์นั้นเก่งฉันเก่งกว่าองค์นั้นองค์นั้นดีอวดอ้างกันอาจารย์มึงเก่งอาจารย์กูดีแสดงว่าบุคคลคนนี้มีมนทินเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามอวดอ้างก็คือคุยโม้โอ้อวดนั่นเองไม่มีสัมมาคารวะนะตัวอื่นๆก็ตามมากิเลสความเศร้าหมองเนี่ยมันก็ทับถมมามากนะไอ้7ตัวเนี่ยมันก็บุกเข้ามาคนที่มักอวดอ้างเนี่ยคือมีมนทินคือพบกับความเศร้าหมองเป็นนักปฏิบัติก็เศร้าหมองตัวที่9ปรารถนาลามกนะตัวนี้ก็สำคัญนักปฏิบัติเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติแล้วยังปรารถนาลามกนะยังไม่ละกิเลสในเรื่องของกามราคะยังปรารถนายังมีความยินดีนะก็ย่อมมีมนทินพบกับความเศร้าหมองคืออึดอัดใจรังเลใจมีความคิดถึงห่วงหาอาทรนะทั้งที่เราอยู่นิ่งๆอยู่ดีๆเนี่ยจิตใจก็นึกไปคิดไปปรุงไปทำให้เร่าร้อนในเรื่องของจิตใจอยู่วัดที่เฉยๆก็เดินไปหาเขามือก็ไปขอไปยกไปไหว้ไปขอเขาถือไฟปากก็โกหกนะกิเลสทั้ง8อย่างก็ตามมาเพราะว่าปรารถนาลามกเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่ามนทิน9ประการเนี่ยเป็นสิ่งเนี่ยทำให้มัวหมองเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรุ่มร้อนจึงไม่หลุดพ้นจากความว่างเปล่านักปฏิบัติเนี่ยยังหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าได้อย่างนี้ฌานเท่านั้นฌานเท่านี้เมื่อเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยยังละอะไรไม่ได้เลยเนี่ยทั้ง9อย่างเนี่ยย่อมมัวหมอง ย่อมเป็นธาตุแห่งกิเลสไม่พบกับความร่มเย็นอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขเพราะอยู่ด้วยกิเลสมันพอกจิตพอกกายพอกใจพอกเท้าพอกมือพอกปากปากก็ไม่ดีมือก็ไม่ทำแต่ปากขยับเท้าไม่ทำแต่เอาเท้าราน้ำพวกหมกมุ่นมีมลทินทั้งหลายผลของการปฏิบัติเนี่ยก็ย่อมไม่มีการละกิเลสได้ตัดกิเลสได้คือผู้มีความเศร้าหมองทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่จะต้องดับขันเนี่ยคือตายเนี่ยเมื่อตายแล้วย่อมมีมลทินมีคนสาปแช่งด่าว่าแต่ถ้าเกิดท่านทำจิตตอนนี้ให้ว่างไม่มีตัวตนไม่มีทรัพย์ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีลูกไม่มีเครื่องปฏิญโฉมสวยงามเนี่ยท่านไม่นึกอยากได้มันซะแล้วเนี่ยว่างเปล่าหมดเนี่ยแต่พระอรหันต์แปลว่าหลุดพ้นนิพพานคือดับไม่มีเชื้อนะแปลว่าดับไม่มีเชื้อคำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าดับไม่มีเชื้อดับจากไหนดับในอารมณ์ของท่านนั่นแหละเมื่ออารมณ์มันดับกิเลสได้ความอยากความโลภความโกรธความหลงดับหมดเนี่ยความว่างเปล่าก็เกิดขึ้นความลังเลก็ไม่มีผลของการปฏิบัติเนี่ยก็ผ่องแผ้วหน้าตาสดใสเพราะผู้ไม่ได้มักมากไปด้วยกิเลสอยู่ตรงไหนก็มีความอบอุ่นไม่รุ่มไม่ร้อนไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งที่มากระทบจิตกระทบกายกระทบใจอยู่ตรงไหนก็ไม่สร้างความลำบากย่อมไม่ร้อนต่อสถานที่ย่อมไม่เหยียบไฟย่อมไม่ถือไฟย่อมไม่คาบเหล็กแดงอยู่ในปากงามทั้งอายตนะภายในก็คือมีจิตใจดีอายตนะภายนอกก็คือมีกิริยามารยาทการกระทำดีสำหรับผู้ที่หลุดพ้นต่ออาสวะคือมลทินทั้ง9อย่างก็ขอให้พระคุณเจ้ารวมทั้งลูกเนรแล้วก็แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาให้ไปพิจารณาว่าในจิตของเราเนี่ยมีมนทิน9ประการไหมถ้าเรายังมีมนทิน9ประการเนี่ยท่านต้องเศร้าหมองนะเมื่อมีความเศร้าหมองเนี่ยท่านต้องเกิดความร้อนร้อนด้วยอาสวะกิเลสนะร้อนพบเท้าท่านเหยียบไฟกิเลสมันร้อนมือท่านก็ร้อนตาหูก็ร้อนปากก็ร้อนตัวของท่านเปรียบเสมือนถ่านแดงๆนะคนที่เข้ามาหาท่านเข้ามาใกล้ตัวท่านเนี่ยก็ทำให้ร้อนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นขอให้พระคุณเจ้าสามเณรรวมทั้งแม่ชีจงไปพิจารณามนทินทั้ง9อย่างนั้นยังอยู่ในจิตของท่านหรือเปล่าปราบมายมนทินเครื่องเศร้าหมองอยู่ในตัวในจิตของท่านผลของการปฏิบัติย่อมไม่ลุล่วงหลุดพ้นไปได้ยังต้องเวียนว่ายวัฏฏะสงสารคือเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเอาละวันนี้จะขอถวายปัญญาให้กับผู้มาประพฤติปฏิบัติให้ไปพิจารณาหาเหตุหาผลเอาตั้งใจให้ติ่งหายใจให้เป็นปกติแล้วค่อยๆลืมตา ลืมตาสอนสมาธินะค่อยๆลืมตาแล้วก็เดี๋ยวกราบพระกวดน้ำ